הפסטיבלים ילבלבו שירי אהבתי. אני יכול לשמוח איך שבא לי, וזהו זה החג האמיתי. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. התינוקות פתאום יודעים ללכת, ובני השש יודעים פתאום לקרוא, והאופה אופה לי את הלחם, וזהו זה החג בהדרום. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. הנה היום חלף חלף הגשר, ובמרום חמה גדולה תלויה, אל החלון חמדת נפשי ניגשת, וזהו כל החג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. הללויה בגלל דברים כאלה, הללויה אני עדיין שר, הללויה יום יום ואיזה פלא, הללויה לחג שלא נגמר. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג,